Over tredje sidste handelsudbyder på rentemøde i USA, og på den makroøkonomiske front får vi ligeledes en række PMI-tal. Selskabsspecifikt så rejser Genmab, biotech-selskabet, til den årlige ASH-konference i Atlanta, og så kommer SAS med deres årsregnskab. Jeg sætter rammen for uge 50 på handelsmarkedet, gør sammen med fundamentale analytiker i Millionærklubben og i Aktieinfo, Lars Svendsen. Ja. Velkommen til, hr. Svendsen. Nu bliver det meget formelt. Tak for det. Ja. På makroøkonomisk, så har vi det sidste rentemøde i år for Federal Reserve i USA, Janet Yellen, som jo så også blev udskiftet som chef her i starten af det nye år. Får vi den renteforholdelse, som vi, som vi har forventet egentlig, altså markedet egentlig har indpriset? Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, at de vil skuffe på det punkt, og det er jo også, man siger, det betyder jo så, vil folk i finansverdenen sige, nå, men okay, de er, hvor vi troede, de skulle være. Altså, der bliver ikke nogen chok. Det er jo tværtimod, hvis de ikke gør det, så vil det udtryk for, at der er et eller andet, så vil man opfatte, som om der er noget galt, som vi andre ikke ved, og dermed, at det sådan er en, så er det sådan en ligesom advarselsflag, ikke? Så jo, den tror jeg kører stille og roligt igennem, men de vil jo nok så stadigvæk sige, og det har det jo også været indtil nu, at de er bagefter kurven. Altså, det er jo ikke dem, der bremser økonomien via renten. De regulerer langsomt op i forhold til, hvordan markedsrenterne går. Mm. Så det er en langsom proces for centralbankerne. Men det er nok det vigtigste, og de slutter der og så videre. Jeg tror ikke, at hun slutter ikke med at smække med døren. Altså, måske, hun har jo ikke været der så hun længe. Hun har kun fået en sæson i forhold til hendes forløber. Hun er også en dame på 272 nu. Men altså, den Greenspan, han sad jo til, han var jeg ved, næste tæt på 80. Men jeg tror ikke, at hun smækker med døren i forbindelse med, at hun ligesom skal holde op. Men det er, de skal stramme, og det er jo også sådan helt naturligt. Det vil ikke, tror jeg ikke, vi generer nogen. Det vil ikke sige, at nogen vil ikke sige, at markedet, det er jo det vigtigste. Ja. Og så er det altså i starten af februar, at Jerome Powell, han overtager teten. Han er så jurist og ikke økonom, men ellers så beskriver de fleste ham som samme type som Janet Yellen, bare med bukser på. Altså det vil sige, at den pengepolitik, vi kender fra USA og har kendt sidste 4 år, den vil fortsætte med ham ved magten i centralbanken, som man kan sige det sådan. Ja, jeg går ikke så langt ned i detaljen, men det laver vi sådan nogle renteanalytikere sådan nogle om. Men det er jo så deres virkefelt, der må vi jo så lytte til dem, men altså, han er vist nok en sådan administrationstype. Mm. Men lad os koncentrere os om denne uge, så langt. Til at skulle ja, under ham. Det lyder ikke som om, at, at det her, den her renteudmelding for OMC, som kommer onsdag, vil skabe de store svingninger. Vi får også en række PMI-tal, både for Europa og for USA, som jo altså er indkøbschefernes forventninger, og hvordan det er gået, det vil sige dem, der faktisk sidder her, altså virksomhederne, hvordan det reelt går. Kan det være med, hvis de kommer positivt ud, både for USA og for Europa, kan det så skubbe lidt til måske det her julerally, vi går og venter på aktiemarkedet? Ja. Det kan man jo så håbe med. Altså PMI-tal er faktisk nogle af dem, som det er jo bare at spørge, hvordan går det, og det er så de der sidder med indkøb, men det er faktisk en af de tal, som økonomer, der sådan sidder og følger meget med på det der plan, lægger vægt på. Fordi der er jo frygtelig masse andre tal, du også kigger på, men det der er tilsyneladende en god ledende indikator, fordi de sidder og har så store beslutninger for, at det er jo så, kan du kalde det for, det som vi kalder for business to business, altså man køber noget af nogle andre, og så siger man, har du afgivet flere og større ordre, og hvor store var det, osv. På den måde får du jo et billede af, hvad der skal leveres om i løbet af de kommende måske 14 dage og 2 måneder. Mm. Så det bliver faktisk tillagt betydning, så du siger, ja, hvis der kommer noget, som er fornuftigt der, så vil vi se på det med glæde. Men altså, man er mest optaget af det her skat. Og så, skattereformen fra Trump. Ja, ja. I USA, ikke? Altså, hvordan går det helt på, falder det helt på plads? Og der er vi så vores eget aspekt med det her med de her vindmøller foretagende, ikke? Og Vestas, ja. Ja, og det er så sådan den danske vinkel på det, men det er mest der, at det ligger, og så vil det betyde, at de amerikanske aktier kan lave et ryk på det, eller er det allerede indregnet? Det er sådan, det der spil, er der en lunds tilbage på grund af det, eller var det bare det, så siger okay, så bliver det måske lidt positivt, men som udgangspunkt, men det er ikke noget, der rigtig kan noget. Nu er du selv Vestas aktionær, Lars Svendsen. Ja. Sidder du med julelys i øjnene og venter på, at den her skattereform går hjem, og så kan måske få hente det tabte hjem fra Vestas indeværende år? Nej, det gør jeg jo ikke, fordi den er jo, kan du sige, negativ mod vindmølleindustrien. Men det er jo så et spørgsmål, det er jo, om det ligesom her til sidst bliver modificeret baglængs, så det alligevel ikke vil ramme dem så meget. Mm. Og der er ikke rigtig nogen endnu, der har turet kommer op med nogle klar udmelding på, hvor meget det kommer til at betyde for dem, fordi de jo er, hvad man kalder for, de er jo leverandøren af møllen. De har jo ikke vindmølleparker selv, og de har faktisk ikke så stor en ordrebog i USA. Markedet er vigtigt, men de har ligesom sluppet allerede igennem meget af deres afvikling af ordre. Så dermed skal man sige, at Vestas egentlig den på tæven, de kunne få, det værste, der kan ske, er jo, at kunderne så sidder og siger, hov, nu får vi reduceret vores skatteelement voldsomt, så nu annullerer vi vores ordre. Det er mange af dem har, så finder vi et eller andet undskyldning, nogle fejlplan, der er tekniske problemer, det kan slet ikke lade sig gøre, og vi kan ikke få en godkendelse, så beder borgmesteren om at trække den tilbage, så det kan slet ikke lade sig gøre. Alt de der krumspring, det sådan gør man jo i praksis. Der kan jeg ikke se, at Vestas har så meget at komme i klemme med, fordi de rent faktisk har fået høvlet deres ordre på ned. Den er jo nede på udgørelse, hvis du husker det, er det knap 35% af deres ordre, der ligger i USA, hvor den har været op på over 50. Det vil sige, de har været op at pike, og så er de gået ned igen. Ikke? Og det er jo rart, fordi hvis de havde en voldsom ordrebog derovre, nu er den sådan lidt over normalt, men så kunne de jo komme i klemme på den der mølle, hvis den ruller. Men altså, det er jo et eksempel på, at vi står ude i et eller andet vakuum, fordi vi ved ikke rigtigt, hvor stemt det bliver. Altså den der såkaldte beat-skat, er man ligesom i virkeligheden en tilbageføringsskat, sådan vil man udlægge ved den, det er så lidt mere indviklet, men for de her vindmøllesubsidier. Men ellers, Lars Vindens, er jo december, og den her uge, vi går ind i, de næste tre uger, plejer jo historisk at være gode for Vestas. Det er jo der, at de sidste ordre, eller de fleste ordre, der plejer at ramme. Nu havde de også et godt første kvartal, men ellers så er det jo nu, at der kan komme en julegave til jer. Ja, det er jo det, men jeg har jo så også tidligere sagt, uden at sidde og træde rundt, men at faktisk på grund af den der ballade, kan man godt risikere, at december ikke bliver så god, fordi der er gået for meget mod af det der, og så vil de ikke komme med, det bliver i hvert fald nok ikke for USA, at ekstra ordrene kommer. Men det er rigtigt nok, ellers så plejer der at være sådan et ryk i det, fordi der er nogle projekter, der afhænger jo af både nogle bevillinger og så videre, men det handler også om skatterammer. Du skal nå at komme ind under en ordning, inden den går videre, og så også lidt afskrivninger. Men det der boom, der ofte har været tidligere år, det kan de altså godt risikere at miste i år. Men Vestas er jo mærkeligt ved, fordi de tager den manuelle i gang, ved at ledelsen siger ikke klap. Det er ligesom, at de er gået i flyverskjul. Men det har de også fået hug for. Ja, og det er lidt problematisk, at de ikke spiller mere med. De kunne det mindste ligesom komme med en situationsberetning og sige, ja, men om beroliger lidt, bare melde ud her, så der er en åben dialog, som man vil kalde det. Ja, og det er der altså ikke. Det er meget bemærkelsesværdigt, og ikke godt. Det virker jo baglæns på aktiekursen, ikke? Præcis. Nå, det er sådan på det makroøkonomiske plan, hvad der kan ruske lidt i selskaberne, så er selskaberne selv også ude og gøre forskellige ting og sager. Vi har Genmap, som er på vej til USA og den årlige ASH-konference, American Society of Hematology, som foregår i Atlanta, og der er Genmap, bioselskabet Genmap, blevet inviteret til at holde det, man kalder en late-breaking abstract session. Natten til tirsdag fik lov til at fortælle om deres Alkyone-studie, som er et studie, hvor deres Alex, deres, hvad kalder man det, blockbuster, deres det produkt, de har på banen. Blodkræft, tak. altså et studie, hvor der er så lægt sammen med tre andre midler, reducerer risikoen for fremskreden sygdom og død med 50%. Det er jo ikke sikkert, at der kommer noget nyt til den her late-breaking abstract session natten til tirsdag, men der kan jo også komme lidt nyt omkring der er så lægt, som kan trække den map, der også har haft det lidt hårdt, ligesom Vestas. Ja, og det, som det jo mest handler om, det er jo det spørgsmål om, hvor kan de blive fremmed i den der række. Altså, hvor hurtigt vil man begynde at bruge deres produkt, hvor de har stået sådan lidt? Er de valg nummer 1, 2 eller 3 eller 4, når lægerne skal behandle? Ja, og der er de så stået, står de så nummer 3 og 2, ikke? Og hvis de rykker frem i rækken, men det er jo så også et meget dyrt produkt, det skal vi også huske, så vil de jo altså øge deres salg ganske gevaldigt. Og det er så der, hvor de har det er en lidt, hvis man siger sådan økonomisk næste par år, så er det de kæmper for, det er at komme længere frem i rækken og blive taget, så deres produkt bliver taget i brug. Så derfor er det, og det handler jo om at påvirke lægesystemet, så går det videre i det der forskellige tilskudsordningerne. Det er tirsdag morgen, at vi kan vågne op til nyheder omkring Genmap og deres Alex onsdag. Nej, også tirsdag, så får vi så årsregnskab fra SAS. Ja. Vi kender jo tallene, Lars Svendsen, mere eller mindre? Ja, i grove træk, ja. Hvad kan de komme med? Er det udmeldinger om, altså det er selvfølgelig forventningerne til 2018, vi så skal lytte til? Ja, det bliver det ikke, og så det bliver mere den vej rundt om hvor optimistiske er de med fremtiden. De har lige den der, hvad hedder det, aktieplacerings igennem. Det er hele kapitalstruktur med at flytte, gøre dyr gæld til billig gæld og hele den dur. Ja, og få mere indkapital og så videre. Ikke? Så, og det er jo klart, at det er en aktie, der er lang tid inden, den kommer til at betale rigtig udbytte andet på de her præferenceaktier. Ikke? Men så det er mere det der spørgsmål om, hvor godt, og de kommer jo lidt efter det igen. Altså, SAS er jo lidt ved at få lidt mere greb om situationen, og ikke den, der ligesom hele tiden taber og taber markedsandel og indtjening. Så ja, det er det mindste. Det er jo desværre en lidt kedelig periode, vi har Harbos regnskaber også til kursen, men det er jo mindre selskaber, som måske, hvis de kommer i et eller andet specielt sjovt, det regner vi jo ikke med, men så kan de give sådan en lille ryg, men det er jo ikke noget, der vejer. Er det så et tidspunkt nu, hvor I sidder og begynder at nusse lidt om porteføljerne og egentlig rukke lidt rum og gøre klar til det nye år? Ja, det er det lidt, og der er ikke nogen, der har lyst til at lave de store krige nu, med at satse store beløb og se, om de lige kan nå at tjene noget i 14 dage. Det eneste, hvor der virkelig, virkelig er gang i den, det er jo kryptovalutaen Bitcoin. Jeg ved godt, den er du slet ikke noget med at gøre, som jeg har steget inden for 50% bare på de sidste 2 uger. Og det er altså natten til, jeg mener, det er søndag, at der bliver lukket op for køb og salg af optioner i Chicago på Bitcoin. Det skal blive interessant at følge, hvad det gør med kursen og de store spillere i markedet, hvordan de kan lege med den nye lejesag. Ja, det bliver virkelig også... Porten til helvede bliver åben, hørte jeg, var der en, der sagde. Nå, nu skal vi ikke, hvad skal man kalde det, skabe dårlig stemme. Okay. Nej, det var Millionærklubbens markedsudsigt for uge 50. Rigtig god vind på markedet.